Efterhånden færre byer og til dels klart vejr med lidt aftagende vind, dog stadig let til frisk og ved kysterne hård vind. Temperaturer her i dagtimerne mellem 5 og 7 grader. I nat efterhånden mest skyde og i den nordlige halvdel af Jylland lidt regn af og til. Temperaturer mellem 3 og 6 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 3:05 som mænd, og det endda på en fredag. Det er den sidste lille strækning, inden det bliver aften, og de fleste af jer nok vil være klar til at gå på weekend. Vi har mange ting på programmet, synes jeg, ikke mindst i den her første time. Vi skal både kigge på den håndboldkamp, der venter på søndag. Det bliver landsholdsherrenes første EM-kamp mod Makedonien, og vi skal i her om en halv time tid, skal vi kigge lidt på, altså hvad vores muligheder egentlig er. Har vi det defensive spil, der skal til, eller den slags ting? Så vi ved måske, hvad vi kan forvente, eller hvornår vi skal lade os overraske, når vi sætter os til at se håndbold, måske hvis du er i det humør, på søndag. Så har vi også et par debatter allerede her i første time. Har vi to interessante debatter. Vi skal blandt andet kigge på den her debat, der er rejst, efter at patientklagenævnet for nylig afgjorde den 20-årige mands selvmord skyldtes 11 dages forbrug af antidepressiver. Det resulterer så i, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler, at unge op til 25 år på antidepressiver, de skal overvåges i højere grad, end de tidligere er gjort. Det har så fået nogle forskere til at sige, det her antidepressiv medicin, det er altså ikke noget, der fungerer, som det skal, og det skal vi altså have gjort op med på en eller anden måde. Og samtidig så er der andre, der mener, at pillerne de beskytter hjernen, og de får nu opbakning af ny forskning fra udlandet, og det skal vi kigge på her i den sidste halvdel af timen. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter ved et andet debatemne, som er oppe i ny og næ, og således også her for tiden. Fra årsskiftet, der kan kvinder få en fordel, når de skal søge forskningsmidler til en universitetskarriere. Det frie forskningsråd, det giver i foråret 110 millioner kroner i programmet YDUN, som står for Younger Women Devoted to a University Career. Så det er ligesom den ene del af det. Og derudover så har EU også et forskningsprogram, der hedder Horizon 2020, der skal uddele 525 milliarder kroner. Det er altså rimelig mange penge. Fra årsskiftet og så frem til 2020. Og også for dem er målet at få flere kvinder ind i forskning. Inden jeg når at sige for meget om det her, så kan vi jo starte hos det frie forskningsråd, hos bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen. Velkommen til programmet. Tak for det. Hvad er målet med at tilgodese kvindelige ansøgere til forskningsmidler? Ja, altså det problem, vi godt vil gøre noget ved, det er, at for nu at gøre det sådan rimelig kort og klart, at vi har rigtig mange kvinder, som får en PhD-uddannelse, altså den første del af en forskeruddannelse, men derefter er der efter vores mening for mange kvinder, der forlader en forskerkarriere eller ikke følger karrieren helt til tops. Og det er sådan set i al beskedenhed det, vi godt vil prøve at gøre noget ved. Det er et problem, man kender fra mange lande, men når vi giver det sådan en ekstra indsats her, så er det fordi Danmark faktisk ligger ret dårligt, når vi sammenligner os med de øvrige EU-lande. Og det er altså baggrunden for, at vi har foreslået og fået midler til at gennemføre et program, hvor kvinder kan få en midlertidig bevilling, som så forhåbentlig kan give dem en mulighed for at klare sig i den fri konkurrence om stillinger og flere bevillinger sidenhen. Hvad får jeg til at tro, at positiv forskelsbehandling, det er vejen frem? Jamen det er ud fra en opfattelse af, at det er i en periode kort efter, at man er blevet PhD, hvor der rigtig skal gang i forskerkarrieren, og hvor kvinder jo også støder på nogle andre ting her i livet, for eksempel det at få børn og stifte familie, og der er der måske nogen af dem, som så ikke får holdt ved karrieren. Og man skal jo tænke på, at universitetslivet, forskerkarrieren, er en meget kompetitiv forestilling, og der er nogle punkter, hvor det ser ud, som om kvinder bliver en lille smule diskrimineret, kan man kalde det måske i anførselstegn, og det er sådan set det problem, vi prøver at,

Det er ikke meget mere end en lille time siden, at den månedlige arbejdsmarkedsrapport fra USA landede på investorernes bord. Så er spørgsmålet jo, når det handler om amerikanske økonomi, what's in it for me? Og til det er svaret ret meget. Den amerikanske forbruger er nemlig verdens bedste til at bruge penge, når de vil godt mod, og det er de som regel, når de har arbejde. Med den introduktion kan jeg sige god eftermiddag til dig, Katrine Overgaard på Berlingske Business. God eftermiddag. Hvad viser rapporten? Jamen, den viser overordnet set, at der er blevet skabt meget færre job i december måned i USA end ventet. Samlet set, så blev det til 74.000 uden for landbruget. Landbruget tæller man normalt ikke med. Og det er altså markant lavere end det, der var i forventningen i markedet. Finanstjenesten Bloomberg havde spurgt sådan cirka 70 analytikere og økonomer inden, hvad de havde regnet med. Og der var en gennemsnitlig forventning om 197.000 nye job, så det her det ligger meget lavere, og den laveste forventning var på 100.000. Til gengæld, så på den positive side, så er tallene for november måned blevet opjusteret, så i stedet for, hvor den seneste rapport viste, at der var blevet skabt 203.000 job, så er det blevet forøget til 240.000. Og så ser vi også, at arbejdsløsheden, overraskende nok, er faldet til 6,7% fra 7%. Det er et ret markant fald, men til det skal så også siges, at det kan skyldes, at der er flere folk, der kommer ud for arbejdsstyrken, fordi de simpelthen har opgivet at finde et arbejde, og at det er nogle forskellige kilder, man får de her tal fra. Så det er ikke nødvendigvis kun et positivt tegn, at arbejdsløsheden er faldet. Kan man sige noget om, hvilke faktorer, der har påvirket, hvor mange amerikanere, der er kommet i job i december? Ja, noget af det, som mange økonomer mener har påvirket tallene, og især nu, hvor de er så lave, der kan vi se, at analytikerberetningerne strømmer ind i min mailbox, det er, at man mener, at vejret i december har haft en ret afgørende betydning for de her tal. Ifølge den amerikanske vejrtjeneste Planetix, så har de haft den koldeste december siden 2009. Der er faldet ca. 21% mere sne end normalt, og hvis vi går ind på ugebasis, så ser jeg på den anden uge i december, som faktisk også er den uge, man tager udgangspunkt i, når man måler de her tal, så har det været den koldeste anden uge i december i mere end 50 år. Og det betyder altså, at der er nogle amerikanere, der har haft dage, hvor de simpelthen ikke har kunne komme på arbejde, og der er færre amerikanere, der har taget ud og spise om aftenen, fordi det har været for koldt og for besværligt. Og det kan godt have en ret stor betydning, især for sådan nogle vikarjob, hvor man bliver kaldt ind, hvis der er travlt. Den her arbejdsmarkedsrapport, det er jo sådan lidt, at hele finansverdenen går en lille smule i stå, når den, når den lander i indbakkerne, og så skal den nærlæses. Hvorfor er det, den har den her væsentlighed for hele den globale økonomi? Det er det, fordi USA er verdens største økonomi stadigvæk. Selvom Kina vinder ind, så er USA den største økonomi, og amerikanerne er dem, der er allerbedst til at bruge penge. Og når de køber køleskabe, fladskærme, tøj og smykker, hvad de nu ellers køber, så åbner det muligheder for virksomheder over hele verden i forhold til at afsætte varer. Det gør det også herhjemme. USA er vores fjerde største handelspartner, så det har rigtig stor betydning også for danske virksomheder og danske arbejdspladser, hvordan det går med den amerikanske økonomi. Og når der er færre amerikanere, der er i arbejde, eller hvis man har negative forventninger til, hvordan det kommer til at gå med økonomien, og måske er bange for at miste sit arbejde, så er det jo, man holder Visa eller Mastercardet lidt tilbage i punkter og er tilbageholdende med at bruge penge. Hvilke reaktioner har der så været på, at det går fremad, men ikke som i det tempo, det skulle? Den umiddelbare reaktion, det var aktiefald, ikke voldsomme, men sådan aktiefald rundt omkring i Europa, og det var også et fald i dollaren. Nu er det niveauerne ved at kravle lidt tilbage igen, og det er måske lidt et tegn på, at man er sådan lidt luren ved de her tal. Altså, hvad skal vi egentlig lægge i dem? Altså, hvor meget har været af betydning i forhold til, hvordan det reelt går med beskæftigelsen? Så der har ikke været den voldsomme reaktion, og det hænger nok også sammen med, at selvom den her rapport er meget vigtig, så var de to rapporter, der kom forudgående, endnu vigtigere, fordi at de blev set som sådan nogle strømpile for, hvorvidt den amerikanske centralbank ville begynde at drosle ned for sin omfattende obligationsopkøb, som har været med til at holde hånden under markedet. Men det gjorde Ben Bernanke, den afgående amerikanske centralbankchef, allerede i december, der meldte han ud, at han ville drosle ned på de her opkøb. Og derfor så, selvom den her rapport i dag er vigtig, så bliver den ikke helt set som helt lige så vigtig, som den vi fik i de to forudgående måneder. Tak for det, Katrine Overgaard, Berlingske Business. Om et par timer, så lukker vi de danske aktiemarkeder, og så må vi se, om der har været nogle mærkbare reaktioner på den her arbejdsmarkedsrapport til den tid. We're not going back home. We're here to stay. And please continue to demonstrate until you see the right solution. Thank you. Ja, sådan her har det lydt fra tusindvis af demonstranter foran det israelske parlament Knesset de seneste dage. Demonstranterne, de er afrikanske immigranter, der er vrede over Israels nyeste lovgivning, som gør det muligt at fængsle illegale immigranter på nærmest ubestemt tid, og det uden at de kommer for en dommer. Det skal vi høre mere om lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Socialminister Annette Vilhelmsen, der i dag har suspenderet adoptionsbyrået AC Børnehjælp, har ikke svar på, hvad der skal ske med de mange par, der er tilknyttet byrået. AC Børnehjælp er blevet imidlertidigt suspenderet, efter der er blevet afsløret rod i økonomien. Ifølge TV2 News er der i øjeblikket 443 danske par på venteliste til en adoption gennem AC Børnehjælp. Af dem vil de 40-50 par, der allerede er matchet med et adoptivt barn, stadig kunne hente deres børn hjem, meddeler AC Børnehjælp. Men hvad skal der ske med resten, der har en proces i gang? Det ved socialminister Annette Vilhelmsen ikke endnu. Det håber jeg også virkelig, at det kan lade sig gøre at fortsætte de processer, fordi de foregår jo ikke i Danmark, men i de lande, som afgiver børn. Men det er simpelthen for tidligt at sige noget om, hvordan og om det kan lade sig gøre. En tilsynsrapport fra Ankestyrelsen afslører underslæb i adoptionsbyrået for 460.000 kroner i 2012. Tropper fra Sydsudans hær har generobret oliebyen Bentiu fra oprørere, skriver BBC. Det sker samtidig med, at fredsforhandlingerne mellem de stridende parter fortsætter i Etiopien. Konflikten mellem forskellige stammer i Sydsudan har krævet mindst 1.000 dødsfald siden midten af december og sendt mere end 200.000 mennesker på flugt. Så tager vi et kig over Atlanten til USA, hvor der netop er kommet et jobtal. Der kom 74.000 nye job i december måned, oplyser regeringen. Men det er den laveste stigning i jobskabelsen i 3 år. Til gengæld faldt procenten for arbejdssøgende fra 7-6,7% i samme periode. Men det skyldes ifølge analytikere blot, at en del ledige amerikanere har droppet at søge arbejde. Herhjemme vil socialdemokraterne have lægerne til at informere kvinder om kræftrisikoen, når de får en ellers harmløs livmoderoperation. Kvinder med muskelknuder på livmoderen kan få dem fjernet på en mere skånsom måde end tidligere, men problemet er, at i ca. 1% af tilfældene indeholder knuden kræftceller, som bliver spredt ved operationen. Og ikke alle læger fortæller kvinderne om den risiko, skriver Dagens Medicin. Men det skal de, siger socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen. Patienter skal orienteres, informeres omkring det, der er mulighederne, men også det, der måtte være risikoen ved et indgreb. Næsten 500 mennesker er blevet dræbt i den seneste uges kampe mellem syriske oprørsstyrker og den radikale islamistiske gruppe ISIL, der har forbindelse til al-Qaida. Vi har dokumenteret drab på 482 mennesker i kampene, heriblandt 85 civile, siger direktøren for det syriske observatorium for menneskerettigheder ifølge Al Jazeera. Efterhånden færre byer og til dels klart vejr med lidt aftagende vind, dog stadig let til frisk og ved kysterne. Nogle steder hård vind. Temperaturer her i dagtimerne mellem 5 og 7 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og så skal vi til Frankrig, hvor ugebladet Closer i dag afslører, at præsident François Hollande har en affære med den kendte skuespillerinde Julie Gayet. Hollande, der til dagligt danner par med journalisten Valérie Trivail, det er et mærkeligt navn, som ikke ser så fransk ud, siger, at han overvejer at sagsøge bladet for injurier. Hollande er i forvejen presset i meningsmålingerne. Kun 23% af franskmændene støtter ham som landets leder. Det gør Hollande til den mindst populære franske præsident nogensinde, og det er der er en årsag til, ifølge Danmarks ambassadør i Frankrig, Anne Dorte Rikkelsen. Det skyldes primært den dårlige økonomi. Jeg tror, man vil finde inden for de fleste lande, specielt de demokratisk styret selvfølgelig, at dårlig økonomi og dårlige opinionstal følges ad. Men der kan lægges noget til, fordi man kan være i en dårlig økonomisk situation, og så have en leder, som man har på fornemmelsen, har greb om sagen, og som man har tillid til. Og den tillid er der ikke til Hollande og regeringen. Det skyldes noget, måske præsidenten selv, men allermest,

præsident Hollande og Socialistpartiet. Et andet valg, man derimod skal være meget opmærksom på, det er valget til Europaparlamentet, som jo alle sammen går til her i EU i maj. Og det valg vil blive problematisk. Meget problematisk, også for Socialistpartiet. Sådan lød det fra den danske ambassadør i Frankrig, Anne Dorte Rikkelsen, og det var vores internationale redaktør, Louise Windfeldt Høberg, der interviewede hende. Nu skal det handle om sport og om, hvorvidt vi kan nå hertil. Ja, det er altså ikke Justin Bieber, der arriverer boksen i Herning her. Det er sådan, det lød, eller det var sådan, det lød, da de danske håndboldherrer blev modtaget på Rådhuspladsen, efter de vandt EM-guld i Serbien tilbage i 2012. På søndag, der går det så løs igen. Denne gang er det på hjemmebane i Herning. Det skal blive spændende, om herrene de kan forsvare deres europamestertitel. Første kamp den er mod Makedonien søndag aften. Og til at varme lidt op til hele Mulevitten, kan jeg nu sige velkommen til dig. Søren Påske, du er sportsjournalist ved BT. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er med os direkte fra Herning. Hvis man nu sidder i Herning og skal følge de her kampe, hvad tror du så, at man skal overveje at få købt nogle busbilletter til København, så man kan hylde dem på Rådhuspladsen, hvis det er, når den her slutrunde er færdig? Ja, så kan man da lige så godt få booket med det samme, vil jeg sige. Er der gode chancer for sejr? Jeg synes, der er rigtig, rigtig gode chancer. Jeg har Danmarks helt store favoritter i min bog. Så jeg tror på, at de ender med at vinde guld. Altså, der må vel også være noget, at det må være noget at pres for et regerende EM-hold at skulle forsvare sin titel på hjemmebane. Er der pres på dem? Ja, selvfølgelig er der det. Altså, der er enormt stort pres, men det vil jeg sige, det havde det været uanset om Danmark var regerende europamester eller ej. Altså, håndbold er jo en stor sport i Danmark, og det er så klart med de resultater, det danske herrelandshold har haft over de seneste år, med tre finaler i træk, hvis man ser bort fra OL. Jamen, så vil der jo naturligt være helt store forventninger til den. Ulrik Wilbæk, han præsenterede ved et pressemøde tidligere på dagen, hvilke 16 spillere, der skal med i den her slutrunde. Var der nogen overraskelser? Er der nogen, du sådan er særlig glad for? Nej, ikke nogen overraskelser, synes jeg. Altså, Rasmus Laugaard og Anders Eggert sidder over. Det var egentlig lidt som forventet, fordi de jo begge to slås med nogle skader og på vej tilbage fra skader, så det handler lidt om, at de skal nå at blive klar, og der er ikke nogen grund til at tage chancer fra start med deres helbred, så man kan med fordel sætte dem ind længere hen i turneringen. Men sådan en som Rasmus Lauge, jeg havde egentlig forstået det sådan, at han egentlig var ud over sine skader, godt kunne spille. Hvad betyder det for holdet, at han ikke er på sin position? Jamen, det, jeg synes egentlig ikke, det betyder så meget igen. Altså, der er fine alternativer på den position med Thomas Mogensen og en Bo Spillerberg og Mads Menta, som gør det absolut fantastisk alle tre. Så det, jeg synes egentlig ikke, det er noget kæmpe stort tab. Selvfølgelig er det rigtig fint, hvis han kommer med, men med kig på den indledende pulje, vi har, modstanderne ikke er super skræmmende, så er det ikke et problem, at Rasmus Laug ikke er med lige nu. Søren Påske, du lyder meget sådan optimistisk på det danske hold, som vejene tidligere i dag. Der er kommet lidt kritik fra tidligere assistenttræner Peter Bristoff Larsen, der siger, at han ikke er helt sikker på, at det danske forsvar fungerer, som det skal. Han mener, at der er nogle spørgsmål der, som ikke rigtig er blevet besvaret. Hvorfor deler du ikke den bekymring? Nå, men det er heller ikke sådan, jeg ikke deler den bekymring, men altså, jeg synes, der er som andre positive aspekter i det danske spil. Det er rigtigt, at der er nogle spørgsmålstegn omkring forsvaret. Altså, René Toft Hansen er ekstremt vigtig for det danske forsvar. Han kan spille op til sit allerbedste, hvis forsvaret skal fungere. Der er nogle spørgsmålstegn omkring Claus Thomsen, som aldrig har spillet på det her niveau før. Og altså, det er jeg også selv meget spændt for at se, hvordan han håndterer det her. Henrik Møgaard har heller ikke været alt for god i testkampene, men man skal bare ikke undervurdere det at spille på hjemmebane, og hvad det kan give af vinger til hold og dommerfordele og så videre. Altså, man bliver bare løftet frem på hjemmebane i håndbold, også mere end man gør i fodbold for eksempel. Så det skal man bare ikke undervurdere. Så det bekymrer mig ikke så meget. Det er selvfølgelig en holdsport, men det vil alligevel typisk være sådan i en kamp, at der er nogle spillere, der sådan er, hvad kan man sige, primus motorer på at få trukket sejren hjem. Hvem skal vi sådan især håbe har en god aften i aften på søndag? Jamen, det skal vi håbe, at Niklas Lundin og Mikkel Hansen har, og det skal vi håbe, at Eving i gang Danmark spiller, fordi det er de to, som er fødeskum på toppen af kagen, kan man sige, på et rigtig godt dansk hold, så er det de to, der stikker ud. Vilbæk siger jo også selv, at jamen, det er de to verdensstjerner, som på dagen kan afgøre kampen til Danmark, hvis tingene ikke lige fungerer. Men de er rigtig vigtige. Det gør os vel også sårbare, altså sådan en som Mikkel Hansen, hvis han nu får en massiv og effektiv mandsopdækning fra start til slut i en kamp. Kan vi så stadigvæk noget? Ja, det kan vi godt, fordi det vil jo efterlade plads. Altså hvis du fjerner en mand fra forsvaret, som går op og mandsopdækker Mikkel Hansen, så bliver der jo ekstra plads til de resterende 5 spillere. Og så er det jo op til dem at vise, at de også at de godt kan uden Mikkel Hansen. Men jeg er enig derhen, at jeg ser faktisk, det jeg er mere bekymret for, er for forsvaret, nu i forhold til det, Peter Brostrup Larsen har sagt. Jeg synes, det største spørgsmålstegn om som Danmark inden EM går i gang, det er, hvad kan de, hvis Mikkel Hansen kan det? Nu er det som sagt den første kamp mod Makedonien, der venter på søndag. Hvad er det for nogle hvad kan man sige, svage sider? Hvor skal vi have kniven ind hos dem, hvis vi skal vinde den kamp? Jeg synes ikke nogen bestemte steder egentlig. Altså, de har en rigtig, rigtig god spiller, en verdensstjerne på deres højre bakke, der hedder Kirill Lazarov, som er en af verdens absolut bedste spillere, har været i snart 10 år efterhånden. Ham skal Danmark have dæmmet op for i forsvaret. Men ud over det, så synes jeg ikke rigtig, at Makedonien har noget specielt skræmmende at komme med. Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, Danmark har så meget mere kvalitet end Makedonien. Jeg kan ikke forestille mig, at det er problemer, og det må det heller ikke. Jamen, så håber jeg, at vi søndag aften kan fejre vores første sejr i den her slutrunde. Du skal have tak for, at du var med, Søren Påske, sportsjournalist fra BT, som altså er med i Herning, hvor håndbold-EM det starter på søndag. Vi har selvfølgelig mere om Danmarks første kamp i vores morgenprogram mandag morgen. Jeg har det seneste halve år fået sat utallige forskellige stemmer fra nær og fjern på kærlighedens komplekse væsen. Det er omkring forventninger, traditioner, drømme og virkelighed. Det er alle sammen begreber, som står og slår mod hinanden, mens vi forsøger at realisere ideen om at være to. Få sat ord og tanker på det, vi alle sammen går og tænker på, nemlig kærligheden, og det er på søndag i Ibens. Antidepressiver kan få et menneske ud af en depression. Det er helt konkret, fordi pillerne genopbygger den del af hjernen, hippocampus, som ellers skrumper ved depression. Hippocampus er forbundet med en lang række funktioner, f.eks. evnen til at huske, danne minder, stresshåndtering og følelser. Forskere har været uenige om, hvor godt antidepressiv medicin egentlig virker. Nogle mener, at medicinen skader hjernen, andre mener, at medicinen tværtimod beskytter den. Det er en debat, der har igen været oppe at vende her den seneste tid. Og nu skal vi sige velkommen til Poul Hvidebæk, professor i klinisk psykiatri ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Du er en af dem, der mener, at antidepressiver de er gode og hjælpsomme, og du har fået ny opbakning fra en undersøgelse udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Molecular Psychiatry. Hvad viser den her undersøgelse? Ja, altså jeg vil lige sige, at jeg mener, at antidepressiva har en plads til bekæmpelse af de rigtig svære depressioner. Mm. Men det undersøgelsen den viser, det er, at den skade på hjernen, som man kan få, hvis man har en langvarig ubehandlet depression, det kan faktisk blive genopbygget, eller hjernen kan komme sig, hvis man så tager behandlingen. Og det har forskerne undersøgt ved hjælp af nogle meget sofistikerede hjerneskanninger med den allernyeste teknologi før og efter behandling. Det, der er pointen, det er, at vi har vidst længe fra dyreforsøg, at det forholder sig sådan. Altså, hvis man stresser dyr meget voldsomt, så skrumper deres hippocampus, og de bliver dårligere til at løse forskellige opgaver. Giver man dem antidepressiv medicin, så regenererer deres hjerne sig, og de kommer til at fungere bedre igen, og deres symptomer forsvinder. Men en ting er jo dyreforsøg, noget andet er, jamen gælder det også for mennesker. Og det er derfor, den her undersøgelse er så interessant, fordi der kan vi altså se nøjagtigt det samme ved scanninger på mennesker, som man kan se, hvis man mikroskoperer dyrs hjerner. For nylig afgjorde patientklagenævnet, at en 20-årig mands selvmord skyldtes 11 dages forbrug af antidepressiver. Og det resulterede så i, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler, at unge op til 25 år på antidepressiver, de skal overvåges i højere grad, end de tidligere er blevet gjort. Den her skepsis over for brugen af antidepressiver, deler du den slet ikke, eller altså det kan være utrolig svært sådan at stå på sidelinjen, alle de kloge mennesker, som ved så meget, at de ikke rigtig kan blive enige med hinanden. Altså, jamen på det første vil jeg sige, at den forfærdelige tragiske historie fra Frederikshavn, tror jeg det var, hvor en ung mand han begår selvmord. Den slags er beskrevet, som at det kan forekomme, i hvert fald kan det forekomme øget selvmordstanker, når man indleder en behandling med antidepressiva hos børn og unge. Og det er jo utroligt tragisk, når det sker, og det betyder jo, at så skal man følge patienterne, sådan som Sundhedsstyrelsen siger, de skal følges meget tæt med samtaler. Selvfølgelig skal de det, det synes jeg nu, man har krav på under alle omstændigheder. Men det er så åbenbart glippet i den her sag. Men man skal huske på, at den hyppigste årsag til selvmord, det er ubehandlet depression. Så at noget så tragisk og forfærdeligt kan ske, det er gudskelov meget sjældent. Altså i mit lange liv med deprimerede mennesker, der har jeg oplevet det en eller to gange, og det gør et dybt, dybt indtryk på en, når det sker, men det er altså meget sjældent. Men selvfølgelig kan jeg godt forstå, at hvis ikke man, hvad skal man sige, har faglig viden og har læst på de her undersøgelser, at man så bliver meget bange, når man ser sådan noget i avisen. Det vil jeg også gøre, jeg er helt sikker på. Ja, og man bliver, altså jeg får i hvert fald også en eller anden form for skepsis, når man læser, at en del bivirkninger ved, en af bivirkningerne ved antidepressiver, at det kan være angst og selvmordstanker. Altså det virker jo næsten som, det er sådan, altså så tænker man, det er en medicin, som ligesom skaber det, den skulle bekæmpe. Lige præcis. Det er jo det, der har været bekymringen. Men der må man sige, altså det med selvmordstankerne, det findes, men vi kan tage vores forholdsregler, vi kan snakke ordentligt med patienterne, og så kan vi afværge det. Men det er meget, meget sjældent, det sker, i modsætning til, hvad det har været hævdet i dagspressen. Det er uhyre sjældent. Men altså, at de bivirkninger kommer? Ja, selvmordstankerne. Ja. Fordi det med angsten, det har jeg været ude for noget tiere. Særligt hos mennesker, der har angst i forvejen, der ved vi, at de kan få forstærket deres angst de første dage, første uge, efter de starter med pillerne. Og det skal lægen selvfølgelig også vide, og derfor skal man starte med en lav dosis, og man skal følge patienterne tæt, og de skal naturligvis have en ordentlig information om, hvad det er, der sker. Men det, jeg godt vil sige ved det her, det er, at jeg kender også mange mennesker, som har rigtig dårlig samvittighed over, at de er nødt til at tage medicinen for at holde en depression fra døren. Og de frygter måske, at det skader deres hjerne. Og der kan man sige, at den her undersøgelse plus nogen, der er også lavet en anden amerikansk undersøgelse, der viser noget tilsvarende, der er lavet noget med PTSD-ofre, den viser, at medicinen faktisk kan gå ind og beskytte hjernen. Den anden ting, som jeg godt vil sige, det er, at vi ved for eksempel fra dyreforsøg, at det er der også andre ting, der kan. For eksempel motion har bestemt en plads, mener jeg, hvis man orker det. Det er jo lige det, der er problemet. Men hvis man orker det i depressionsbehandling, så er motion en rigtig god ting, som kan have en forstærkende effekt på andre former for behandling. Og der er naturligvis også samtaleterapi, som også påvirker hjernen, og som vi ved virker i rigtig mange tilfælde. Men pointen er, at der er nogle mennesker, hvor det ene er nødvendigt, og hvor andre mennesker, der virker samtaleterapi ikke, men så virker medicinen. Og så er der altså desværre også nogle mennesker, hvor der er ingenting overhovedet, der virker. Så det stiller jo så store krav til, at vi udforsker nye former for behandlinger. Så antidepressiver kan ikke stoppe alle depressioner? Nej, det kan de bestemt ikke. Altså, vi regner med, at hvis vi snakker om svære depressioner, så har vi måske en succesrate på omkring en 60% eller sådan noget. Og det er nogenlunde cirka den samme succesrate, som man ser ved de bedste former for psykoterapi. Så der er ingen, vi har ingen mirakelkur som sådan. Og så har vi selvfølgelig elektroshockbehandlingen, som har mange bivirkninger. Men hvis man sådan prøver, alle de former for behandlinger, som vi kender i kombination eller hver for sig, så er der alligevel, på trods af det, så er der omkring 20-30% af alle depressionsramte, som faktisk vi ikke kan gøre noget for, uanset hvor meget vi prøver med alt muligt psykoterapi eller hvad ved jeg. Så det er derfor, vi har en forpligtelse, synes jeg, til at fortsætte med at forske i og finde på helt nye behandlinger, som vi ikke har tænkt på før. Du skal have tak for, at du var med, Poul Hvidebæk, professor i klinisk psykiatri ved Aarhus Universitet. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. We're not going back home. We're here to stay. And please continue to demonstrate until you see the right solution. Thank you. Ja, sådan her har det lyttet foran det israelske parlament Knesset de seneste par dage. Tusindvis af afrikanske immigranter demonstrerer i protest over regeringens måde at håndtere asylansøgere fra hovedsageligt Eritrea og Sudan. Velkommen til dig, mellemøstkorrespondent for Berlingske, Uffe Tagdal. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er bosat i Jerusalem. Du befinder dig i Israel, hvor det hele sker. Hvad er det, demonstranterne er så vrede over ved håndteringen af de afrikanske asylansøgere? Jamen, det, der har sat de her demonstrationer i gang, vi ser nu, det er en ny israelsk lovgivning. Det slår meget hårdt ned på immigranter og giver mulighed for at anbringe dem et år i et forvaringssted nede i Negevørkenen under nogle betingelser, det gør, at de reelt bliver nødt til at opholde sig lige omkring det der opbevaringssted nede i ørkenen. Og mange af immigranterne bor især i Tel Aviv, og hvor de har mulighed for at søge arbejde, og hvor de har et lokalt samfund. Hvorfor er der så mange afrikanske flygtninge fra der gerne vil til Israel? Jamen altså, om der er mange, det er jo så et skønt spørgsmål. Altså ifølge de mange israelske politikere, så er der enormt mange, alt for mange. Altså det drejer sig om et tal på omkring de israelske myndigheder siger selv 53.000 immigranter, der er kommet ind i landet siden 2006. Især fra Sudan og Eritrea. Det har man så forsøgt at dæmme op for, og det har man lykkes at dæmme op for, ved simpelthen at bygge en mur til Egypten nede ved Sinai-ørkenen. Så lige i øjeblikket, så ifølge de israelske myndigheder, så kommer der simpelthen ingen afrikanske immigranter ind i landet i øjeblikket. Hvordan reagerer de israelske politikere på de her demonstrationer? Jamen altså, to-tre år har der kørt forskellige sager, hvor man har politisk har taget det op som et meget, meget stort problem. Og der har været en retorik, der selv i forhold til den indvandrende debat, vi vandt til i Danmark, er det en meget, meget hård tone, at den tidligere indrigsminister sagde, at de her immigranter, de voldtog kvinder, det så ikke turde. Det var for skamfuldt til at melde til politiet. Der er en fremtrædende politiker, der er kaldt, immigranter for en kræftbyld, og så har undskyldt over for kræftpatienter, at hun brugte det udtryk. Og selv landets premierminister, Benjamin Netanyahu, han kalder dem konsekvent infiltratorer, og afviser enhver tanke om, at en del af dem rent faktisk kunne have gyldig grund til at søge asyl. Som jeg forstår det, så er der faktisk også nogle af dem, især fra Etiopien, der rent faktisk er jøder. Spiller det nogen rolle på, hvilken opbakning de har i den israelske befolkning? Det spiller ikke nogen rolle på opbakning som sådan, men i Israel har en lovgivning, der gør, at alle jøder i hele verden har ret til at komme og få ophold og bo og i Israel og blive israelere. Og det har gjort, at der er en... Der er en del af det jødiske samfund i Etiopien, hvor de så igen morgen er kommet til Israel. Og det gør selvfølgelig, at der er nogle kulturelle forbindelser til de folk fra Eritrea og Sudan, der nu kommer, som de kan identificere sig med. Men det gør ikke, at de får større, opbakning i den israelske samfund. Tværtimod, de etiopiske jøder, der er her i landet, de har sideløbende med demonstrationerne, så har de klaget over en meget voldsom racisme imod dem i landet. Ja, og Sverige har faktisk nu taget imod en flok flygtede kvinder, der var i Israel. Det har de gjort på opfordring af FN's flygtningeorganisation. Altså, er det sådan generelt, at der er dårlige forhold for flygtninge i Israel? meget speciel politik over for de... Man er simpelthen i begyndelsen har man nægtet at undersøge, om de overhovedet er asylsøgere eller ej. Og nu hvor man, så har man bare sat det på holdt ophold eller midlertidigt ophold, fordi man kunne ikke sende dem tilbage til Sudan og Eritrea, så vil Israel bryde de konventioner, som det selv har skrevet under på og været medstifter om og omkring behandlingen af immigranter og asylsøgere. Men man har simpelthen ikke ville undersøge, om de var asylsøgere, fordi man ville forhindre at give dem asyl, mener kritikerne i hvert fald. Og israelske politikere har selv åbenlyst hyldet sig selv over, at der ikke er ret mange, der har fået asyl. Og premierminister Netanyahu har sagt, at nu kommer der ikke nogen ind, og vi skal nok sørge for, at dem, der er her, de kommer ud igen. Mm. Og man har taget kontakt til tredje lande, blandt andet i Afrika, der er oplysninger om, at Uganda måske vil tage imod nogle af de flygtninge, og, eller emigranter, eller hvad det nu er. Ja, der røg forbindelsen igen til Mellemøst-korrespondent ved Berlingske, Uffe Tagdal, som var med her. Tak til dig, Uffe. Der er mere eftermiddag ret frem. Vi skal blandt andet tale om, hvad der foregår, sker i den centralafrikanske republik kl. 16.